Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Całe pokolenie będzie odbudowywać Notre Dame, uważają eksperci. Śledztwo po pożarze już trwa. Prezydent proponuje okrągły stół w Belwederze po świętach. Pojutrze kolejne rozmowy w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Sokół miałby strzec krakowskiego rynku przed gołębiami. Taki pomysł mają radni. To, co stało się z katedrą Notre Dame, to kataklizm porównywalny ze zniszczeniami wojennymi. Odbudowa zajmie czas całemu pokoleniu, ocenia konserwator zabytków Marcin Kozarzewski. Wielu ekspertów mówi o 30 latach. Kilkudziesięciu prokuratorów zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. W tej chwili śledczy uważają, że najbardziej prawdopodobna jest teza o przypadkowym zapruszeniu ognia, ale jak podkreślają, dochodzenie będzie długie i skomplikowane. Ksiądz Stanisław Jurczuk, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, dziwi się, że taki zabytek nie został właściwie zabezpieczony. Mówię to z bólem serca. To jest wielka tragedia, wielka strata nie tylko Francuzów, ale także nas. To jest strata światowa. Ja prowadzę 9 placówek i wiem, jak straż stawia nam wymagania przeciwpożarowe w naszych małych placówkach. Nie mogę zrozumieć, że takie dzieło było niezabezpieczone. Strażacy, którzy podczas gaszenia pożaru weszli do płonącej świątyni, zdołali wynieść wiele z przechowywanych tam dzieł sztuki, jednak część obrazów została w środku i mogła ucierpieć przez kontakt z dymem i wodą. Wstępnie mówi się o stratach liczonych w setkach milionów euro. Prezydent proponuje, żeby okrągły stół z udziałem polityków, związkowców, nauczycieli i ekspertów odbył się w Belwederze. To spotkanie rząd zaplanował po świętach. Andrzej Duda podczas wizyty w Kole w Wielkopolsce mówił, że rozmawiał o tym z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Dorotą Gardias. Zgodziłem się z propozycją, z jaką przyszła do mnie pani przewodnicząca, żeby ten okrągły stół odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego. I gotów jestem udostępnić na potrzeby pracy Rady Belweder, aby toczyły się one w eleganckich wnętrzach, które są ku temu odpowiednie, żeby omawiać poważne polskie sprawy. Z kolei już pojutrze przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych po raz kolejny mają rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli, ale rząd nie przedstawi nowych propozycji, informuje Joanna Kopcińska. Przedstawiciele z panią premier Beatą Szydło na czele w czwartek będą obecni w Radzie Dialogu Społecznego z porozumieniem, które już wcześniej podpisała Solidarność. Liczymy na to, że pozostałe związki również podpiszą to porozumienie. Także związkowcy zapowiedzieli, że podtrzymają swoje żądania. Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński. Aby nasze wynagrodzenia w tym roku wzrosły o 30% z podziałem na 3 raty. W szkołach strajk nauczycieli trwa od 9 dni. Egzaminy w 8 klasach przebiegają bez problemów. Najlepszym miejscem dla starszych schorowanych osób jest dom, przypominają lekarze. W Warszawie prowadzona jest kampania Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu. Jednak problem dotyczy całego kraju. W okresie przedświątecznym częściej niż zwykle do szpitali trafiają osoby starsze, najczęściej przewlekle chore, mówi rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Anna Kuzowska. W okresie świątecznym zdarzają się przypadki znacznie częściej, gdy rodziny przywożą pacjentów najczęściej w podeszłym wieku z problemami natury ruchowej, z demencją, takich pacjentów, którzy wymagają szczególnej opieki. Fasada jest taka, że przywożą osobę, która się źle czuje, wymaga diagnostyki i nagłej pomocy. Natomiast na przykład jest zaplanowany wyjazd na drugi kraniec Polski do rodziny na święta. Pierwszą część kampanii uruchomiono w grudniu przed Bożym Narodzeniem. Teraz trwa kolejna odsłona. Lekarze rozwiesili plakaty w izbach przyjęć i w przychodniach. Prowadzą też rozmowy z rodzinami, które chcą zostawić w szpitalach swoich bliskich. Krakowskiego rynku głównego przed gołębiami ma strzec sokół. Sokolnik mógłby nawet zostać zatrudniony na etacie w Urzędzie Miasta. Z taką inicjatywą wyszli radni, którzy tłumaczą, że apele o nie do karmienia gołębi nie skutkują, a ptaków jest coraz więcej. Tymczasem trzeba chronić zabytki, mówi Jacek Balcewicz. Umieszczając gniazda albo na drzewach plant, albo gdzieś na obiektach zabytkowych, przyczyniają się do destrukcji tych obiektów. Również dla mieszkańców czasami nie są wygodne, jak się gdzieś idzie ładnie ubranym plantami i coś nagle spada na głowę. Eksperci są jednak sceptyczni. Sokolnik Sławomir Pawłowski zwraca uwagę, że gołębie na rynku nie są przyzwyczajone do obecności drapieżnika i nie uciekałyby przed nim. Po drugie, zagrożone mogą być inne gatunki ptaków. Jeżeli wyszlibyśmy gdzieś dalej poza rynek główny, to mogłoby się okazać, że ptaki od szpaka w górę wielkościowo-rozmiarowo mogłyby zmniejszyć swoją liczebność w mieście, no z tego względu, że no to są ptaki, które już mogą być potencjalną ofiarą takiego sokoła czy jastrzębia. Propozycją zajmie się teraz Rada Miasta Krakowa, która podejmie decyzję w tej sprawie. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Teraz czas na informacje sportowe. Mateusz Łusiarz. Kiedy Liga Mistrzów dostarcza najwięcej emocji? Oczywiście wtedy, kiedy ktoś odpada. I dzisiaj właśnie dwa zespoły z rozgrywkami się pożegnają, a dwa inne awansują do półfinałów. Będą to Juventus lub Ajax w jednej parze, Barcelona lub Manchester United w drugiej. Czerwone Diabły liczą na drugi już w tym sezonie cud. Pamiętacie mecz z PSG? Pyta trener Solskjaer. Najpierw 0-2 u siebie, potem 3-1 w Paryżu i awans. Wspomnienie tamtej nocy będzie w głowach zawodników. To było całkiem niedawno, a do odrobienia jest przecież jedna bramka mniej. My nigdy się nie poddajemy, dodaje Diogo Dalo. Chcemy zdobyć gola pierwszy, by otworzyć grę. Potem pomyślimy o zwycięstwie, bo o to gramy zawsze. Do powrotu w składzie w ekipie United szykują się Alexis Sanchez i Nemanja Matić. Pierwszy zmagał się z kontuzją ponad miesiąc, drugi opuścił 3 ostatnie spotkania. Trener Solskjaer ciągle nie może skorzystać z Herrery i Bajego. Są kontuzjowani oraz Lucas Shaw pauzuje za kartki. Co ciekawe, przed tym meczem obie drużyny namęczyły się w lidze. Barca remis z Weską. United szczęśliwe zwycięstwo z West Hamem Łukasza Fabiańskiego. West Ham grało lepiej i chyba nikt nie uważa inaczej. Po prostu się nam udało. Mówił po meczu trener United i dodawał, Barca wykorzystałaby nasze błędy bezlitośnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Według bramkarza Legii Warszawa Arkadiusza Malarza Juventus powinien sobie w drugiej parze z Ajaxem poradzić. Jednak chyba Juventus sobie poradzi z Ajaxem, choć tak jak pokazuje Ajax od kilku sezonów już, to jest drużyna młoda, nieobliczalna i tak na dobrą sprawę nie wiesz, co po nich możesz się spodziewać. Potrafią wygrać na wyjeździe 3-0, ale potrafią też przegrać, więc... Ale ja myślę, że jednak to doświadczenie Juventusu tutaj będzie górowało. Początek obu spotkań o 21:00. Pół godziny wcześniej na warszawskim torwarze siatkarski półfinał. Oniko zmierzy się po raz pierwszy z Jastrzębskim Węglem. Goście mogą mieć powody do zadowolenia, bo na parkiecie nie zobaczymy Bartosza Kurka. Ani dziś, ani w pozostałych meczach z powodu kontuzji. A Oniko zdecydowanie traci na jakości bez Kurka, mówi Witold Roman, były siatkarz. To na pewno zawodnik, który bardzo mocno decydował o obliczu tego zespołu. Zawodnik, który nie tylko oddziaływał na samą postawę sportową, własną grą, ale również oddziaływał na pewno na zespół samą swoją obecnością. Dawał pewność, wiedział rozgrywający na przykład, gdy ma kłopot, do kogo powinien zagrać. No i rozwiązywał wiele trudnych sytuacji, brał na siebie odpowiedzialność i to jest na pewno duże osłabienie zespołu z Warszawy. A w meczu o piąte miejsce PGS KB Bełchatów gra z Czarnymi Radą. Na razie 1-1, ale Skra w trzecim secie prowadzi to wyraźnie. I na koniec jeszcze, cóż, niedobra wiadomość z obozu naszych Alpejczyków. Dwukrotna olimpijka Karolina Riemann-Żelebecka postanowiła zakończyć karierę. Niestety chodzi o kłopoty zdrowotne i właśnie dostałem informację, że Skra prowadzi 2-1 w meczu o piąte miejsce plus ligi. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Dzisiaj w nocy temperatura od plus 1 miejscami na Pomorzu i Podhalu do plus 4 w centrum i nad morzem, chłodniej w Kotlinach Sudeckich od minus 2 do 0. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia mogą się przytrafić, tylko na północy na ogół umiarkowane. Temperatura od 9 stopni na krańcach południowo-wschodnich w Półwyspie Helskim do nawet 16 miejscami na zachodzie oraz w centrum i na północnym wschodzie kraju. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Magiel Wagli już za chwilę. My słyszymy się jutro o 16. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert.

Dobry wieczór państwu. Hrabia miód cud unikat jak numer PESEL i pani Bum Bum. To rozpoczynamy ja. Magię Wagli. Ja mówię do państwa teraz, w sensie pani Bum Bum. Ja dzisiaj przyniosłem polską muzykę, bo to mamy wielki tydzień. Świątecznie już się powinniśmy zająć poszukiwaniem kiełbasek, białych żurków, jajków różnych i tych. Tak się złożyło akurat, że w języku francuskim, prawda? Ale to nie jest specjalnie, żeby nawiązać, bo są takie momenty, że wolałbym, żeby państwo komentujące nie nawiązywało, a jak już nawiązuje, to lepiej po francusku, żebym przynajmniej nie rozumiał, jak nawiązuje. Ale z tego powodu, że jest to płyta Dominika Bukowskiego, którego to artystę już państwu zaprezentowałem, wibrafonista, grający też na kalimbie, a wywiad, czyli ten język francuski, który państwo usłyszeli, należał i głos należał do Witolda Gombrowicza. Gombrowicz jak znalazł, moim zdaniem, na dzisiejsze czasy. To był wywiad, którego udzielił w 1969 roku, proszę państwa, dla telewizji francuskiej, dla Michela Viani. No, to tyle tytułem wstępu. Później będą różne pieśni polskie, muzyka, będzie troszkę jazzu i troszkę awangardy i troszkę będzie higieniście. Będzie cudnie. Będzie państwo zadowolone. Ode mnie będzie przeróża muzyka, nie tylko... Będą akcenty polskie, chociaż jazz to taki polska muzyka, nie do końca chyba. Ale będzie troszkę tak higienicznie na samym początku. No a później piosenkowo, ale bardzo, bardzo tak plumkająco. Ale tacy artyści, którzy już pojawiali się w naszym Maglu, a za którymi bardzo zatęskniłem. I okazuje się, że nowych płyt być może... Niechętnie nagrywają, ale jeszcze dogrzebałem się do takich nagrań, które w Maglu się nie pojawiły. Ale na sam początek pianista, który już gościł u nas w audycji, a to za sprawą, to właśnie tak dosyć śmiesznie, bo za sprawą wytwórni szwedzkiej 1631 Recordings, za sprawą tej wytwórni, którą przeszukuję sobie, żeby znaleźć nie tylko młodych utalentowanych, zaszumionych pianistów, ale też tych muzyków, którzy chętnie te fortepiany swoje niszczą muzyką elektroniczną. Tam znalazłem Wojtka Szczepanika, płyta Instinct, tym razem Instinct drugi. Proszę bardzo. Wojtek Szczepanik, Instinct, więc na początku będzie u mnie tak higienicznie, że będzie cichutko, chociaż to nie do końca higiena ucha, no ale zbliżamy się do świąt. Natomiast te akcenty polskie w drugiej godziny, w godzinie się u mnie przynajmniej skończą, ale pani Bum Bum będzie kontynuowała. I znowu przynieśliśmy tą samą płytę. Aczkolwiek ja mam ozdobioną jeszcze przez mojego psa, bo mam na wylot dziury. A sama płyta ocalała. Wojtek, tak się zdziwiłem, że tak do mnie po imieniu, przy ludziach, a to się okazało, że to nie o mnie chodziło. To się uspokoiłem, bo aż mi tak coś się zdziwiło w organizmie. Janusz Prusinowski o tym oczywiście mówił, no bo i z kompanią swoją, no bo to jak święta, jak Wielkanoc, Janusz Prusinowski, te kurki, jajka i tak kiełbasa, żurek, mazurki, kurki. I piękna pieśń oczywiście o miłości, gdzie jest ta miłość. Miłość. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w przebraniu błazna ptaka i anioła? Ona spod ziemi skrzypce rozegra. Tańczącą stopą pod próg nasz przywoła. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w przebraniu błazna ptaka i anioła? Ludzie wieczorem siedząc pod jabłonią modlić i zabijać o nią. bezkarnie w przebraniu błazna. Ptaka i anioła, ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić. No i pięknej urody pieśni. Jest bardzo dzięki już za kwiatki. O, kwiatki dostaliśmy. Pana Łukasza też i tu, o, i pozdrowienia od pani Magdy. Do świąt jeszcze dojdziemy z tym, że... No to tak. No to tak. Płyta, która na pewno już była prezentowana gdzieś w Trójce. Hania Rani z płytą Essia dla wytwórni, którą też śledzimy ze względu na to, co dzieje się w muzyce jazzowej, głównie angielskiej, Gondwana Records. No i u nas pierwszy raz płyty Essia, Biesy. Proszę bardzo, więc też taki ode mnie akcent polski. Hania Rani, płyta tygodnia w Trójce. Hania Rani, Esja. Ja będę jeszcze tak w tej pierwszej godzinie leciutko jeszcze jakieś fortepiany zaraz przyniosę, otworzę. No to patrz pan, to tak pani Hania nas uroczyła taką piosenką, w sensie melodią, że wydaje mi się, że tytuł utworu, który teraz zaproponuję, będzie bardzo kompatybilny, mówiąc piękną polszczyzną. Mianowicie tytuł tego utworu Drops of Rain, co, o ile mnie pamięć nie zawodzi, oznacza krople deszczu, ale bardzo ciekawa płytka. Ja muszę przyznać, że chciałem też paru takich artystów zaprezentować państwu przy okazji dzisiejszej audycji, że jest cała rzesza fantastycznych artystów, którzy sobie podążają własnymi ścieżkami i mają gdzieś i duże koncerny płytowe, i różne Fryderyki, i czerwone jakie to są ścianki, czerwone dywany, lanserkę i tak dalej, i są konsekwentni do bólu w tym, co robią, nawet jeśli jest to bardzo awangardowa twórczość albo bardzo odmienna. Robią to od lat i szacunek pełny. To jest w tej chwili, mówię państwu, o płycie Piotra Komosińskiego, który używa tu głównie elektroniki, ale też śpiewa, gra na basówce. No i gra cała gromadka wybitnych artystów typu Artur Majewski, na przykład świetny kornecista i tak dalej, i tak dalej. No i płytka jest bardzo osobna, bardzo eklektyczna. Bardzo spokojna. Na razie taki utwór instrumentalny właśnie o tych kropelkach deszczu. Proszę bardzo. Thank you. No oczywiście mam nadzieję, że państwo się zorientowało od razu, że to nie mogły być krople dżdżu, gdyż był to night walk, część pierwsza, czyli nocny spacer, ale to też było zamierzone, ale było, ale się zmyło. Może do kropelek wrócimy, natomiast no tu ten kornet taki spokojny, majestatyczny podkład i te frytki na korneciku, wszystko cudnie, ale chciałem państwu jeszcze parę rzeczy później zapytać, żeby też pokazać, jak to efektyczne, mimo że nie zbija z pantałyku, bo się toczy w swoim czasie wszystko bardzo ładnie. Ja będę kontynuował fortepiany, tak jak mówiłem. Porzucam na jakiś czas przynajmniej polski akcent i idę idę w kierunku płyty Ludovico Einaudi, Seven Days Walking. Ja już opowiadałem o tym całym przedsięwzięciu, bo to będzie aż 7 płyt. Właśnie już niedługo pokaże się część druga. I z tej płyty jeden utwór już do odsłuchania, który przyniosłem, miniaturka Bird Song. Proszę bardzo. Ludovico Einaudi, ja będę się udawał już w stronę piosenki głosu ludzkiego, żeby nie było aż tak higienicznie, no bo higienia to jeszcze taka prawdziwa, długa za 2-3 tygodnie. A ja pozostanę w klimatach higienicznych, gdyż odczuwam taką potrzebę, gdyżem smutny jeszcze do niedzieli. W niedzieli się naród rozweseli. A teraz, proszę państwa, państwo słyszało, co pani Agnieszka... A mogła pani jeszcze to powiedzieć przez słuchawkę? Ja państwu ten słowiczy głosik bym udostępnił. No, co to mówiłaś, dziewczynko? No właśnie. Ta piękna zapowiedź oznacza tyle tylko, że za chwilę spotka się z państwem pani Agnieszka Obrzańska, która prowadzi państwa po terenie kultury. A ja kontynuuję masowanie naszych uszu dobrymi dźwiękami i tym razem opowiem o pewnej intrygującej inicjatywie. Teren. Kultura. Usłysz dobre dźwięki. To akcja społeczno-edukacyjna, którą wymyśliła Filharmonia Szczecińska. Po co? A żeby przypomnieć, że ucho to organ tyle niesamowity, co nadwyrężany. I może akcja społeczno-edukacyjna brzmi mało intrygująco, ale gwarantuję, że nudy tutaj nie ma. A do tego już niebawem w Filharmonii Szczecińskiej koncert związany z całą inicjatywą. O nim opowiemy za chwilę, a zacznijmy od samego pomysłu. Co się za nim kryje? Zatem się kryje właściwie nasza troska o naszego słuchacza. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Bo żeby ten słuchacz był aktywny i korzystał z dobrodziejstw filharmonii związanych z piękną akustyką, z fantastycznie grającą orkiestrą, to musi mieć sprawny organ, którym jest ucho. Trudno zaprzeczyć, a teraz jeszcze możemy trochę ponarzekać? O uszy nie dbamy. Okazuje się, że od małego bombardujemy różnymi dźwiękami, hałasami, decybelami. Uszy niestety nie upomną się. Właściwie do późnych lat nie zwracamy uwagi, że nagle zaczynamy troszeczkę głośniej przekrącać gałkę, słuchając muzyki, telewizora, a tam cały czas trwa spustoszenie. Efektem są wszystkie niedobre choroby, które niestety dzięki temu się rozwijają. I tak zaczęłam dosyć pesymistycznie, ale żeby temu zapobiec, przede wszystkim musimy ochronić się przed hałasem. Chociażby szukając tych dobrych dźwięków. Co możemy zaproponować na początek? Po pierwsze, to wszystko zależy z czego słuchamy, jakie dźwięki słuchamy. Ja wielokrotnie mówię, zaczyna się od tego pierwszego widoku, bo patrząc naprzeciwko widzę bardzo dobre słuchawki, czyli te słuchawki nauszne, które już sprzyjają temu, że te dźwięki mogą dobrze do nas dotrzeć. Drugi element to jest w jakim formacie słuchamy. Artyści nagrywają często najwyższej jakości dźwięki, spędzają ileś godzin w studiach, żebyśmy rzeczywiście mieli pełne spektrum, widmo tak zwane dźwiękowe, a my często spłaszczamy, słuchamy MP3, często na cały regulator. To niestety nie są dobre dźwięki, niezależnie od tego, ile pracy i troski nasi artyści i muzycy włożyli, więc starajmy się również dobre jakościowo dźwięki słuchać. Kolejna rzecz to jest brak możliwości odpoczynku tych uszu. Jeżeli cały dzień jesteśmy zbombardowani różnymi dźwiękami, czy to w pracy, wynikającym z szumu rozmów, czy później na ulicy, pozwólmy przynajmniej te parę godzin odpocząć uszom. Dużo jest w tej chwili metod, jak można dbać o ten słuch, co sprzyja odwiedzaniu chociażby takich przybytków jak filharmonia, że właśnie muzyka akustyczna na żywo pomaga uszom, chociażby sprzyja likwidacji szumów usznych, które dosyć często są w tej chwili dolegliwością. I tę likwidację szumów możemy zacząć od koncertu Filharmonii, bo już 25 kwietnia Michał Zygmunt połączy różne światy dźwiękowe. Od dźwięków terenowych, przez archiwa, po chociażby ambient. A punktem wyjściowym stanie się rzeka. To prawda, ponieważ Szczecin oczywiście znajduje się płynie nad morzem, jak wielu myśli, ale przede wszystkim otoczony jest różnymi rzekami. I jako, że Wisła już została ogromna w każdą stronę i wiadomo, że Wisła cały czas płynie, to my mamy inną, bardzo pracującą, fantastyczną rzekę, Odrę. I tu nas bardzo zainspirował, bo właśnie szum rzeki, w ogóle woda jest tym kojącym na pewno dźwiękiem, Michał Zygmunt, który stworzył taki projekt, który się nazywa Odra Sound Design. I pomyśleliśmy, że w ramach naszej akcji nie ma nic cudowniejszego, jak wpuścić takiego performera, bo to jest bardziej performer, artysta, który nie tylko zaprezentuje nam te dźwięki, na pewno kojące, ale też rzeczywiście pobudzi naszą wyobraźnię, jak można budować cały czas, niezależnie od szaleństwa cywilizacji, naprawdę nasz bardzo naturalny i silny związek z naturą. Odra Sound Design i Michał Zygmunt, który pojawi się w Filharmonii Szczecińskiej 25 kwietnia. A gdyby ktoś chciał poczytać, czy o dźwiękach rzeki, czy o samej akcji Słyszę Dobre Dźwięki, to nie ma lepszego źródła niż strona www.filharmonia.szczecin.pl. Polecam i zapraszam. No proszę, jak pięknie zostaliśmy wymasowani po uszach. Ja bym tylko może polemizował z tym, że MP3 to jest zła jakość, bo z tego, co mówią moje uszka, wprawdzie ja pracuję w hałasie i ja cały czas słyszę jakieś szumy i tam coś świszczy, niemniej jednakowoż odnoszę wrażenie, że MP3 to jest dobra jakość i to chyba nie kwestia jakości, myślę, urządzeń. Ale nie będę się wtrącał i dyskutował z fachowcami, proszę państwa, natomiast wtrącę się znowu z artystą Piotrem i z jego projektem, no tak to trzeba nazwać, Li Perspektywę, czyli pan Piotr Komosiński, który tym razem też zaśpiewa i w ten oto chytry sposób zakończymy pierwszą godzinę spotkania się z państwem w ten wielki tydzień. Thank you.